Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. فَعْلَمُوا اَيُّهَا الْاِخْبَانِ فَاِنَّ اَفْتَلَ الْحَد۪يسِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْتَلَ الْهَد۪يِ هَد۪يُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ وَسَاهِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَمْكُسُ حَتَّى يَتْمَا اِنَّ كُلُّ اَزْبٍ فِي مَقَاصِلِهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَلَاسَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مِنْ جَسَدِهِ سَلَاسَةٌ وَسَلَاسُونَ وَسَلَاسُونَ مِئَةِ اَزْبٍ وَسَلَاسَةٌ وَسَلَاسُونَ وَسَلَاسُونَ مِئَةِ اَرْكٍ وَاِذَا secede fel yusebbih selasen fe innehu yusebbihu min cesedi misli zalike. Ebu Hureyre radıyallahu anh'te bugün Neccar ve Deylemi'nin rivayet ettiğine göre rahmetullahi aleyhi mecmain Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İzâ rekâ'a ehadüküm, sizden biriniz rükû yaptığı zaman namazda ayaktayken eğildiği zaman, şöyle rükû yaptığı zaman felyada yedehu, elini koysun ala rükbeteyhi, iki dizi üzerine. Tabi iki elini iki dizi üzerine koyacak demek bu. Sümme yemküsü hatta yetma inne külle azmin fi mufasilihi, her eklemindeki her kemik sükunete erinceye kadar o vaziyette dursun. Yani rahat bir vaziyette rükûde dursun. Ve sümme sebbaha selase merratin, üç defa tesbih eylesin. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim deniliyor. Secdede Sübhane Rabbiyel Âlâ deniliyor. Sübhane Rabbiyel Azim tesbihi Kur'an-ı Kerim'den Fesebbih Bismi Rabbikel Azim ayet-i kerimesinden hatıra ve yadigâr ve o yapılsın diye emredilmiş hadis-i şerifle Sübhane Rabbiyel Âlâ tesbihi de Sebbih Bismi Rabbikel Âlâ ayet-i kerimesinden Peygamber Efendimiz tarafından emredilmiş, Kur'an-ı Kerim'de olan emirler namazda böylece hayata uygulamaya konulmuş oluyor. Demek ki tesbih edecek, yani Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim diyecek. 3 veya 5 veya 7 tek olarak, ama burada 3 diyor. Efendim 3 dediğini belirtelim. 3 defa böyle tesbih etsin. فَاِنَّهُ çünkü يُسَبِّهُ لِلّٰهِ مِنْ cesedihi, onun vücudunda selasetün ve selasune ve selasün mi'eti azmin, 333 kemik ve selasetün ve selasune ve selasün mi'eti irkin ve 333 damar Allah için böylece secde eder. Şey, tesbih eder. Yani rüküye varıp da üç defa tesbih dediği zaman, tesbih ettiği zaman, Sübhane Rabbiyel Azim dediği zaman, 333 kemiği, 333 damarı vücudunda Allah'a tesbih etmiş olur. Üç tanecik söylüyoruz ama hepsi tesbih etmiş olur. Ve izâ secde, şimdi mutmain oluncaya kadar, yani sükûne erinceye kadar demek, yani Allahu Ekber dedi, rüküye vardı mı sakin bir şekilde duracak, bekleyecek ve öyle bu şeyi, üç tesbihi söyleyecek. Semi Allahu limen hamide dediği zaman sakin bir şekilde duracak, bekleyecek. Rabbena ve lekel hamd diyecek. Secdeye vardığı zaman, herhangi bir işi yaptığı zaman duracak yani. Bir ara bir duracak. Şimdi durmaz da devam ederse emre aykırı oluyor ve namazın tadili yapılmamış oluyor. Erkanına tadil, hakkını vermek, adaletli hareket etmek olmamış oluyor. Duracak. Demek ki bir kimse Allahu Ekber, Semallahu Aleyhi ve Sellem, Rabbena Veleke Hamd, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, hiçbir şey yaparsa Efendimizin emrine, tavsiyesine, takvaya, efendim namazın tadili erkan ile kılınması emrine aykırı hareket etmiş olur. Duracak yani. Sükunet bulacak. Hareket birbirine bağlanmayacak. Bir duruş olacak. Bir poz, bir bekleme, bir donma durumu olacak. Bunları yapacak. Ondan sonra ötekisine geçecek. Onları yapacak. Ondan sonra ötekisine geçecek. Ama hepsi sakin, vakur, durmalı, dinlenmeli. Hatta yetme inne diyor. Yani itminan buluncaya kadar, sükune erinceye kadar. Acele yok yani. Secdede de üç defa tesbih edince, yani biliyoruz ki Sübhane Rabbiyel Ala deniliyor. Vücudunda gene aynı şekilde bütün öyle tesbih etmiş olur. Yani 333 kemik, 333 damar Allah'ı tesbih etmiş olur diyor. Şimdi az söze ve az işe çok mükafat vermek Allah-u Teala Hazretlerinin lütfundan ve kereminden'dir. Azımızı çoğumuza sayıyor. Hatta şairin birisi buyurmuş ki rahmeteşra beha nemicüye belki uğra bahane micüye. Güzel bir şiirdir bu. Farsça bir sözdür. Allah rahmetine baha, bedel, ücret talep etmiyor. Belki rahmetine bahane talep ediyor. Bahane arıyor. Bir bahaneden rahmetini veriyor. Yoksa zaten ücretini, bahasını ödemeye kimsenin gücü yetmez. Baha istemiyor, bahane ediyor bazı şeyleri. Kulum secde etti, hadi rahmetime erdireyim. Şu rahmetinin bahasını ödeyemeyiz nasıl olsun. Kulum Allah'a hakkı dedi, hadi şu kadar sevabı vereyim. Ya, bahane ediyor. Kulum bir gün oruç tuttu, hadi şöyle yapayım. Yani az bir işe çok çok büyük lütuflar, çok çok büyük ikramlar. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Bir kere Allah deyince günahlar dökülüyor. Bir estağfurullah deyince efendim affolunuyor. La ilahe illallah diyen halis muhlis olarak cennete giriyor. Yoksa o cennete kim bir karış toprağını alabilir? Kim bir küçük taşının parçasının, kim kokusunun bedelini ödeyebilir? 500 yıllık mesafeden kokusu duyulurmuş böyle. Güzel cennet kokusu burunlara gelirmiş. Kokusunun bedelini bile koklama insanlar canlarını verirler. Bir koklayabilsem, bir kokusunu koklayabilsem diye. Yani bedelini bahasını ödemeye imkan yoktur. Nasıl oluyor? Allah baha istemiyor, rahmetini bahaneler bulup veriyor. Bahane ediyor. Hani biz deriz ya, falancadan filanca adama kızıyor da falanca işi bahane etti, patakladı diyoruz mesela. Aslında pataklayacak bir şey yok ama hır çıkarttık küçücük bir şeyden, bahane etti, patakladı diyoruz. Bahane etmek. Yani aslında biz Allah'ın rahmetine layık değiliz ama, hak etmiş değiliz ama, karşılığını ödemiş değiliz ama rahmetine bahane ediyor, o da lütfunu veriyor. Lütfunun çokluğunda. Hamdolsun, şükür olsun. Rabbimizin ekremül ekreminliğinden bunu bilelim. İçimiz şükür dolsun diye söylüyorum bunu. Yoksa onun dergahına layık bir ameli kimse yapamaz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki Sübhaneke ma abetnake hakka ibadetike ya mabud. Seni tesbih ederim ya Rabbi, sana layık ibadeti yapamadık. Yapamaz. Kimse yapamaz. Yani bütün ömrünü ibadetle geçirse bile bir şeyi ödeyemez. Bütün tahsil boyu talebe 8 sene, 10 sene, 12 sene çalışıyor. Niçin? Memur olacak diye. Memur olunca bedava para mı veriyorlar? Gene çalışacak da ondan sonra. Sırf memur olabilmesi için, diploma almak için 12 sene, 14 sene çalışıyor. Efendim emekliliği almak için 25 sene, 30 sene çalışıyor. Filan. Yani Ne kadar zor aslında menfaat sağlamak ve birçok kimse de menfaat sağlayamıyor da geçim sıkıntısı çekiyor. Kimisi aç kalıyor, kimisi açık kalıyor, kimisi yoksul kalıyor. Yani çalıştığı halde yetmiyor. Çoluk çocuğu çok oluyor, sıkıntı çekebiliyor yani. Bunları neden söylüyorum? Allah'ın rahmetinin bedavalığını bilip şükür dolanır diye. Şükrümüz artsın diye. Yoksa neyine layıkız yani? Yani bizim Allah'ın yanında makbul neyimiz var ki bu kadar nimetleri Allah bize veriyor? Kendi lütfundan veriyor. Kendi cömertliğinden, kendi kereminden, kendi rahmetinin enginliğinden veriyor. Kul isyan ediyor, isyan ediyor, isyan ediyor. İsyan ettiği halde rahmetini kesmiyor. Lütfunu, yiyeceğini, içeceğini kesmiyor. Ancak bazı şartlarla tabii bazen de kesilir. Hiç kesmiyor manasına değil de, yani hiç cezalandırmıyor manasına değil de, rahmeti çok geniş manasına. 12. hadis-i şerif. Onun için insan her vesile ile nimeti anlayacak, Allah'ın kendisine verdiği nimeti, rahmeti anlayacak, şükredecek. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini söyle, zikret, yad et, bildir, duyur. Rahmeti duymak için, rahmete, nimete şükretmek için de rahmeti idrak etmek lazım. Rahmeti idrak etmek için de rahmeti fark etmek lazım. Rahmeti fark etmek için de o rahmete, o nimete erişmemiş insanlarla mukayese yapmak lazım. Koy bakalım kendini Bosna'daki bir Müslümanın yerine. Bir düşün bakalım onun durumunu. Kaç aydır muhasara altında. Birleşmiş Milletler hain. Efendim düşman zalim. Hava sert. Su yok. İçecek yok. Yakacak yok. Yiyecek yok. Can korkusu var. Her aileden kim bilir kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı, ızdırap, sıkıntı, dert, korku, bela. Bak bir mukayesede nasıl çıkıyor? Yani burada beş parasız bir insan bile çok şükür ya Rabbi demesi lazım. Teneke kulübede yaşayan insan bile çok şükür ya Rabbi ki yani hanımım çocuğum sırfın eline düşmemiş demesi lazım. Çok şükür ya Rabbi demesi lazım. Elhamdülillah. Hamdolsun. Verdiği nimetlere şükür olsun. Senin nimetlerin de çok şükür bu huzur da nimet. Bu sağlık da nimet. Sonra bu İslam en büyük nimet. Müslüman olmuş olmak, mümin olmak bunlar büyük nimet. Mümin olmayan kimsenin ahireti mahvolacak. Dünyada, dünyası isterse saraylarda geçsin. Mümin olmak çok büyük nimet. Bu yeter zaten. Onun için bazıları demişler ki yani ben dünyada ne çekersem çekeyim. Ahiretim kurtulsun da. Bazısı demiş ki Peygamber Efendimiz'in sahabesinden ben ebediyen artık hiç kadınlarla ilgilenmem, evlenmem, zevk sefa peşinde koşmam. Birisi demiş ben bundan sonra ebediyen artık geceleri hiç uyumam. Sabahlara kadar ibadet ederim. Birisi demiş ben bundan sonra her gün oruç tutarım, hiç yemek yemem filan. Yani çünkü ahireti düşünen insan dünyanın musibetlerini aldırmaz. 40 paralık bir şey, 2 paralık dünya. Efendim bir göz yumup açıncaya kadar geçecek ömür filan der, aldırmaz, ahirete rağbet eder. Ama Allah gene Celle Celaluhu böyle yapın da demiyor. Benim istediğim gibi yaşayın da gene nimetlerden de istifade edin diyor. Yani dünyada hiç nimetten istifade etmeyin, hiç nimet peşinde koşmayın da demiyor. Helaller helal çizgi içinde, şeriatın müsaade ettiği çizgi içinde nimetlerini yiyin kullarım. İstifade edin kullarım. Rahat edin kullarım. Lütfuma erin kullarım diye lütufunu da her zaman görüyoruz. Yani hayatımız boyu lütuflar, kahırlar, gelir gider cetveli gibi bir muhasebesi yapılıp toplansa ömrümüz lütufla geçiyor. Bütün ömrümüz sıhhatli, bir hafta hasta olmuşsun. Ne olacak? İki gün dişin ağrımış. Ne olacak? Yani o az bir şey. Esas itibariyle ömrü nimetlerle geçiyor insanların. Bunları bilmek lazım ve her nimete şükretmek lazım. Çok şükür ya Rabbi demek lazım. Allah şükreden kulları, nimeti anlayıp da nimeti verene minnettarlık duyan kulları Allah seviyor. Nankörleri sevmiyor. nimetin kıymetini bilmeyeni sevmiyor. Nimetin kadrini, kıymetini bilmeyen insan sanki Cenab-ı Hakk'ın dergahına ben bu nimeti istemiyorum, al bunu benden ya Rabbi demiş gibi olur. Haris-i muhasebe öyle diyor. Nimete şükretmeyen insan sanki dergah-ı izzete dilekçe vermiş de al bu nimeti ben bunu istemiyorum demiş olur. Şükrünü bilecek, eda edecek. Şükrünü eda etmezse nimet kaçar elden. İslam'ın iki büyük işi var. Çok önemli. Birisi şükür. Nimetlere, izzetlere, ikramlara, ihsanlara şükür. Ötekisi sabır. Hastalıklara, üzüntülere, musibetlere, dertlere, belalara sabır. Sabır, şükür. Sabır, şükür. Böyle tıkır tıkır tıkır tıkır insan işte bu hayatı geçirecek. Sabırdan da sevap alır, şükürden de sevap alır. Musibet gelir, sabreder, sevap alır. Nimet gelir, şükreder, sevap alır. Yani şuna benzetiyorum, akıllı Avrupalılar medcezir olayları oluyor. Deniz kenarına büyük havuzlar yapmışlar. Havuzların ağzını dar yapmışlar. Makineleri koymuşlar oraya. Deniz yükseldiği zaman denizin koca deryanın suyu o büyük havuza akıyor da akıyor. Şaldırda şaldır, şaldırda şaldır, şaldırda şaldır, şaldırda şaldır. Efendim türbinleri döndürüyor, elektrik elde ediyorlar. Deniz geri çekildiği zaman bu sefer havuza birikmiş olan geriye şaldır şuldur akıyor. Bu sefer gene elektrik elde ediyor. Yani med halinde de, cezir halinde de, su havuza dolarken de, su havuzdan boşalırken de elektrik hasıl oluyor. Kurnaz. Çare bulmuşlar yani. Deniz bir yükseliyor, bir alçalıyor, bir yükseliyor, bir alçalıyor. Efendim, oradan med cezirden elektrik istihsal ediyorlarmış. Şeyin de Allah'ın nimeti bir geliyor, bir gidiyor. Nimet gelince şükür, efendim nimet gidince sabır. Sabır, şükür, sabır, şükür. İnsan nur dolar. Yani insanın da jeneratörü, efendim şeyi çalışır, etrafa hem kendisi nur dolar hem etrafa nur saçar yani sabırla şükürle. Hatırınızda olsun. Diliniz şükürlü olsun, sabırlı olun, şükürlü olun. Allah'tan şükür, nimet isteyin tabi. Efendim, birisi bana dedi ki, Allah sabrını arttırsın hocam. Dedim ki, sabrını arttır demek, Allah belanı versin demek. Yüren dedi, şaşırdı böyle. Çünkü dedim, bir bela, musibet gelecek ki ben de sabredeceğim, dişimi sıkacağım. Sabır o. Yani sen şükrünü artır da nimet vermek manasına gelsin. Hakikaten de birisi gelmiş, çok hastalanmış, Peygamber Efendimiz ziyaretine gitmiş biliyorsunuz. Birkaç defa söylenildi bu kürsüden. Hasta. O kadar hasta, o kadar erimiş ki hastalıktan kuş yavrusu gibi kalmış, civciv gibi kalmış adamcağız. Peygamber Efendimiz demiş ki, ya mübarek, sen Allah'a dua etmesini bilmez miydin? Ağzın yok mu, dilin yok mu? Allah'tan sıhhat, afiyet isteseydin ya. Yani dua etmesini bilmiyor muydun? Dua ederse verir Allah, nimet de verir, sıhhat de verir. Dua etmesini bilmiyor muydun ya mübarek? Demiş ki, biliyorum ya Resulallah, bilmez olur muyum? Ben, ya Rabbi bana ne vereceksen dünyada ver, musibetleri ahirette rahat edeyim dedim demiş. Hayır, öyle istemeyin. Allah'tan bir şey isteyince afiyet isteyin buyurmuş Peygamber Efendimiz. Neden? Allah'ın gayb hazineleri sonsuz yani bitecek diye bir şey yok ki. Nimeti iste. Biz hocamıza dua ettik. Ya Rabbi bizim ömrümüzden al, hocamızın ömrüne kat. Ya Allah'ın hazinelerinde ömür eksikliği mi var? Yani sana da versin, ona da versin. Yani şey mi? Yani böyle bir ince hesaba lüzum yok ki. Sana da ömrü o veriyor zaten. Ötekisine de ver ama yani. 12. hadis-i şerif. İza reka'te fedda keffeyke ala rükbeteyke hatta tetma inne ve iza secette fe emkin cebheteke minel ardı hatta tecide cehmel ard. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan buyurmuş ki rüküye vardığın zaman, rükü ettiğin zaman namaza ayakta duruyoruz Allah-u Ekber deyip işte Fatiha okuyoruz, Subhaneke, Fatiha, Sure filan rüküye varıyoruz ya, yarım eğiliyoruz şöyle 90 derece olacak yani insan böyle 90 derece yere paralel olacak belden yukarısı, öbür tarafı dik olacak, aşağı yukarı 90 derece olacak, kambur olmayacak veya böyle şey olmayacak. Kadınlar çok eğilmez. Kadınlar çok eğilme mecburiyeti yok. Erkek tam eğilecek. Tamam. iki dizine, diz kapağına yani, iki elini koy, iki avucunu koy, hatta tatma inme, sükûne erinceye kadar, yani böyle hareket halinde değil, dur yani, öyle koy. Ve izâ secette fe emkin cebhedeke minel, o zaman da yerin sertliğini duyacak gibi başını yere koy. Bunlar şeyle ilgili tabi, yani bu hadis-i şerifler hepsi birleşiyor, namaz nasıl güzel kılınacak, başka hadisler birikiyor, oruç nasıl güzel tutulacak, başka hadis-i şerifler birikiyor, hac nasıl güzel yapılacak, onlar çıkıyor ortaya. Bunlar şey, bu işin malzemesi, maddesi. Yani bu tuğla ne işe yarar? Evladım, bu tuğlalar üst üste konulur, yan yana konulur, duvar yapılır, ev olur. İşte bunlar da dinimizin, ibadetlerinin malzemesi yani. Secdeyi nasıl yapacağız? Rükûyu nasıl yapacağız? Neler okuyacağız? Nasıl okuyacağız? Bunları Peygamber Efendimiz hepsini tarif etmiş. Onun için Allah bu hadisleri toplayanlardan, bu fakihlerimizden, bu müçtehitlerimizden, bu din alimlerimizden razı olsun. Bunlar toplamışlar, bize hazır malzeme, mamul mal, biçilmiş kaftan olarak getirmişler. Biz de eynimize giyiveriyoruz. Gayet güzel, konfeksiyon hazır, çok da yakıştı. Elhamdülillah ibadetlerimizi yapıyoruz. Bunlar olmasaydı nasıl ibadet edeceğim Rabbime? Ne gibi hareketler yapmam lazım Allah'ın huzuruna çıktığım zaman? Rabbül Aleminin huzuruna vardığım zaman neler söylemem lazım? Hiçbir şey bilemezdik yani. Rabbimiz bize lütfundan, kereminden, dergah-ı izzetinin, serayı uluhiyetinin merasimini öğretiyor. Yani kulum benim huzuruma böyle gelirsin, şöyle söylersin diyor. Bir de bir insan biraz Arapça öğrenmeli değil mi yani, neler söylediğini bilme. Ağzından çıkanı akletmesi, şuur etmesi için Arapça bilmek lazım değil mi? Acaba ben ne diyorum Rabbimin huzuruna gittiğim zaman? Vallahi bilmem, anamdan babamdan bir şey öğrettiler bana. Küçükken iyi ki öğrenmişim. Manasını da bilmem, doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum, onun da farkında değilim. Pıs pıs pıs, tıs tıs tıs bir şeyler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorum mu demek iyi? Yoksa Allahu Ekber deyince ürpermek, titremek mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince manasını anlamak mı? Dua edince amin deyince neye amin dediğini bilmek mi? Rükuda ne manaya geldiğini, bu hareketinin ve bu sözlerinin ne olduğunu bilmek mi iyi? Görüyorsunuz ki muhterem kardeşlerim, çoğumuz bunları bilmiyoruzdur. Değil mi? Çoğumuz bilmiyoruzdur bunları. Kaç yaşındayız? Yeni mi Müslüman olduk? Dün mü kelime-i şehadet getirdik de İslam'a geldik? Hayır. Yaşlıyız, aksakallıyız, efendim, uzun yıllar İslam'da yaşadık. Bu biraz gayretsizlik değil mi? Ayıp olmuyor mu birazcık? Yani ben nezaketimden birazcık söylüyorum da, çok ayıp olmuyor mu? Çok ayıp oluyor aslında. Yani hem Rabbinin kulu olacaksın, hem ona teslim olacaksın, hem ben Müslümanım diyeceksin, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyeceksin, hem de namazdan haberin olmayacak, duadan haberin olmayacak, Kur'an'dan haberin olmayacak, böyle gelir böyle gider, efendim gafil gelip gafil mi gideceğiz? Bu gazeteleri mi hatmetmemiz lazım? Bu mecmuaları mı devirmemiz lazım? Efendim, yoksa Allah'ın yolunu mu öğrenmemiz lazım? Allah'a ibadetimizi mi öğrenmemiz lazım? Ne manaya geldiğini mi anlamamız lazım? İngilizce, Fransızca, Almanca mı lazım? Arapça mı lazım? Görülüyor ki ümmet-i Muhammed daha Allah'ın huzurunda yaptığı, her gün yaptığı ibadetten sınıfta kalacak durumda. Böyle bir ümmet, yani bir namaz gibi her gün beş defa yapılan ve çok önemli olan, dinin direği olan ve ahirette ilk sorgunun sualin açılacağı konu olan namazda ümmet-i Muhammed sınıfta kalınca nasıl bir tembel, yani asrımızın ümmet-i Muhammed'i nasıl bir tembel ümmet-i Muhammed'miş, nasıl haylazmış, nasıl sıfır üstüne sıfır, sıfır üstüne sıfır alıyormuş dinden, oradan olunca anlaşıldı, tamam. Bosna'da, Hersek'te, Ermenistan'da, orada, burada Müslümanların neden bu sıkıntılar çektiği anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Neden anlaşılıyor? Bosna'daki Müslüman da senin gibi. Onun da bir şeyden haberi yok. O da karısını dövüyordu. Ne diye örtülüyorsun? Biraz açık gezip süslenip kesleme diye. Bak şimdi neler geldi başına. O da cahil, sen de cahilsin. Öteki memleketteki de cahil, belki memleketteki dini vazifelerini bilmiyor. Kur'an'ın emrini bilmiyor. Allah'ın yolunu bilmiyor. Ve öyle bir alışkanlık haline gelmiş ki otomatiğe bağlamış İslam'ı. Arka tarafta vitesi takmış, kolu çevirmiş, şalteri indirmiş. İslam arkada çalışıyor. Beyza'dan dünya işiyle meşgul. Efendim ticaretiyle, zevkiyle, sefasıyla, televizyonuyla. Televizyonda bir boks maçı olsa kaçırmaz. Efendim Süleyman oğlu muydu? Naim Süleyman oğlu. Ben şeydeydim, köydeydim. Kıyamet kopuyor sandım evde. Aşağıdan, çarşıdan, pazardan bir gürültü koptu. Eyvah dedim, harf mı çıktı, ne oldu dedim. Çok olağanüstü bir olay. Köy yerinden oynuyor böyle, yazın. Telaşlandım. Sonradan anlaşıldı ki Naim Süleymanoğlu 180 bilmem kaç kilo kaldırmış. Ne olacak yani bu? Yani o kadar kaldırdı, bu kadar indirdi. Yer yerinden oynuyor Naim Süleymanoğlu için. Kaldırdığı kilodan dolayı olimpiyat şampiyonu olmuş, 3 tane altın madalya almış bilmem ne filan. Yer yerinden oynuyor. Asıl mühim şeylerde Müslümanların hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Müslüman kardeşlerine şimdi yardım ediyor. İyi ama ölen öldü. Ölen geri geliyor mu? Ölen geri gelmiyor. Senin bu paraların, ya herifler açık göz kurnaz. Ötekisinin 20 kuruşu aldığı kurşunu sana 3 marka satıyor. Ticaretini yapıyor. Hem öldürüyor hem paranı alıyor. Hırvatı da öyle, sırfı da öyle. Otomobille birileri gitmiş oraya yardım yapma. Sırflar değil, hırvatlar. Otomobili çevirmişler. 200 bin markı varmış oradaki mücahitlere götürecekleri. O paraları almışlar, arabayı da almışlar. 3 günde bunları hapse atmışlar. Paralar da gitti, hapiste oldular. Ne oldu? Bunun bir usulü erkanı yok mu yani? Böyle bir başka genç de cebine sokmuş 15 bin mark. 14 bin mark, neyse rakamını tam iyi hatırlayamıyorum. Onu da sırf hırvat askerler, güya yani Müslümanlarla beraber olan, müttefik olan, onlar yakalamışlar, dövmüşler, parayı almışlar. Tamam, çünkü adamlar şey, zaten bu işler olmadan önce Almanya'dan bir araba gelirken bir kaza yaptı mı Yugoslavya'da, yağmalanıyordu. Yani adam can derdinde cebinden paralar, parmağından yüzükler, efendim kolundan bilezikler hepsi gidiyordu zaten. Adamlar haydut, eşkıya, hırsız, arsız, yüzsüz, insafsız. Neden? Mümin değil hocam. Kısaca söyle. Mümin olmadı mı insan insan olmaz ki? Belhum edal ulaike kel enami belhum edal. Onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan daha da sapıktır. Daha da şaşkındır. Daha da sapıtmıştır. Hayvanın bile bir hayvanlığında bir asaleti vardır. Atı seversin, kuzuyu seversin ama bu domuzdan beter. İslam olmadı mı bir şey olmuyor. Böyle Allah'ın düşmanı, aduvvallah, adaullah, Allah'ın düşmanı olan bu nursuz insanları Allah Müslümanların başına niye musallat etti? Biraz düşünmek lazım değil mi? Ve kâne hakkan aleyna nasrul müminin. Biz Müslümanları kurtarırız, biz Müslümanlara yardım ederiz. Müslümanlara yardım etmek bizim için haktır, vecibedir. Biz azimüşşan kullarımızı yardımsız bırakmayız, sonunda kurtarırız buyuruyor ayet-i kerimelerde. Niye onlara yardım etmemiş Allah? Ben bunu acı acı düşünüyorum. Neden? İşte bu sefil perişan manzaradan dolayı. Müslüman ama nasıl Müslüman? Müslümanlıktan habersiz Müslüman. Cahil ve gafil ve günahkar ve asi ve mücrim ve yaptığı işlerden dolayı Allah'ın gazabına mustahak olma durumuna düşmüş Müslüman. Beyefendi evlenecek kız arıyor. Kız başörtülü. Yok diyor, ben böyle tam başörtülü istemem. Nasıl olacak? Açılmalıymış. Genciye hıyar vermişler, eri diye beğenmemiş. Açılmalıymış. Sonra da Müslümanlığı kimseye bırakmıyor. Yani tepeden tırnağa Müslümanlığa soran insanlara vay kafirler diyorsun. Yok diyor, ben senden iyi Müslümanım diyor. Bu ne için Müslümanım? Yani ne biçim şey? Acayip. Adam Allah'ı inkar ediyor. Benim inancım daha kuvvetli, daha iyi senden diyor. Sen yanlış anlıyorsun. Küfre düşüyor. Fakir bir kardeşimiz var. İlerici bir kimseden bahsedildi sabahleyin de isim vermiyorum. Böyle bir mecmuada yazı yazmış da okumuş. Vallahi azim demiş, bu kafir oldu demiş bu sözleriyle. İlericiyim derken kafir oluyor. O kadar ileriye gidiyor ki uçurumdan aşağı yuvarlanıyor cehennem. Çünkü benim aklım şuna ermez, benim aklım buna ermez, ben bunu böyle yaparım, şunun şöyle olması lazımdır diye Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal sayarsa, helal kıldığı bir şey olmaz derse, o zaman kafir olur insan. Yani Allah'ın karşısına çıkmış, inkar etmiş olur, Allah'la harp eden insan durumuna gelmiş oluyor. Bu iki kere iki dört. Allah şunu yapın diyecek, birisi de çıkacak yapmayın diyecek. Geçen gün bir polisle konuştum, üniversitede hakimiyet Allah'ındır yazmış gençlerin birisi. Mücadeleler oluyor ya, gençlerin bir grubu hakimiyet Allah'ındır diye yazmış, polisler gelmişler, elleri varmamış indirme. Allah, tabii hakimiyet Allah'ındır. Levhayı nasıl indirsinler? Rektör diyormuş ki ama işte taraf girdik oluyor, öbür taraf kışkırtma oluyor. Ama demişler hocam yani hakimiyet Allah'ın değil mi? Yani aferin, Allah adetlerini arttırsın. Amin. Tabi bu sözlerin altından ne çıkıyor muhterem kardeşlerim? Evet tabi eve ekmek lazım, su lazım, belediyeye vergi lazım, paralar, su parası, elektrik parası, bilmem ne parası, tanzifat, tamirat, bilmem ne parası vesaire, vergiler vesaire. Ama hadi onlar için çalışıyorsun ama ne gazete okuyacaksın, ne mecmua okuyacaksın, ne radyo dinleyeceksin, ne televizyona bakacaksın, ne misafirliğe gideceksin, ne başka mala yani boş işle uğraşacaksın. Önce hemen dinini öğreneceksin, başka çare yok. Öncelikle, derhal. Hani gelse birisi sana bir araba hediye etse, al sana bedavadan araba veriyorum. Ya ben parasını vermedim, bu arabayı nereden alıyorum? İşte biz bu mağazanın kapısından giren 100.000. insana bir araba vermeyi konuşmuştuk. Sen de 100.000. insan olarak ayağını attın. Hemen gazeteciler bu tarafta flaşlar çat çat çat resimlerini çektiler filan. İşte sen 100.000. müşterisisin bu kapıdan geçen. Al sana bir araba. Benim ehliyetim yok. Ehliyetim yok. Araba kullanmasını bilmiyorum. Ne yaparsın? Hemen gidersin hevesle bir hafta 10 gün içinde efendim bir şoförlük öğrenmek kursuna gidersin, bir kitap alırsın, çalışırsın, bir ay içinde neyse bir ehliyet alırsın, arabam oldu artık ben de araba kullanacağım dersin. Müslümansın, cennetin yolunda gideceksin. Allah'ın dinini öğrenmek lazım, her şeyden önemli. Yani tabi gazetenin İslami olanını, haberin önemlisini almak lazım. Radyonun, televizyonun İslamiyesi varsa kurmak lazım, dinlemek lazım. O da öğretmek için gene zaten çalışmalı. Yani tabii biz ahaliye yükleniyoruz. Biraz insaflı olalım, yöneticilere yüklenelim. Millet bu kadar dinden, imandan habersiz. Sen bu radyoda, televizyonda şarkı mı okutturuyorsun? Yakışır mı sana? Milletin reyiyle geçmişsin başa, o kadar zamanları bu millete israf ettirmekten vicdanın sızlamıyor mu? Mümin misin, kafir misin? Yok ben de mümindim, benim dedem hocaydı, bilmem ne, efendim vaizdi, bilmem ne. Bu halk işte İslam'ı bilmiyor. Hani yaygın eğitim? Sen buna şarkıcı kadını yarı beline kadar çıplak çıkarttığın zaman aklı fırttırıp gidiyor. Nefsi kabarıyor, günaha giriyor. Sen bunu günaha sokarken senin de kulaklarının arkasından boynuzların büyümeye başlıyor. Sen de kötü bir şeye alet oluyorsun. Yapılır mı bu? İyi bir şey yapsana. Yani bu kadar televizyon kanalı var, kanalizasyon kanalı gibi. Allah'ın kulları perişan. Allah'ın kullarının dini, imanı öğrenmeye ihtiyacı var. Vakit kıymetli, ömür aziz, bir saniyesinin bile boş geçmemesi lazım. Her şey boş. Gazetelerde 3 sayfa, 4 sayfa spor sayfası. Ya yerin dibine bassın bu topu, spor bilmem nesi. Adam birisi gelmiş bakmış ki 22 kişi koşturuyor sahada. Niye koşturuyor bunlar demiş. İşte top peşinde. Ben 22 tane top alayım koşturmasınlar demiş. Yani 22 kişi top oynuyor. 22 bin kişi betonun üstünde oturuyor. Basur illetine tutuluyor. Hasta oluyor. Yani şimdi bunun sporu memlekete sağlığına faydası nerede? Hepsi basur illeti oldu. Efendim, hepsi ishal oldu. Hepsinin midesine ülser, gastrit bilmem ne saplandı. Efendim, falanca yerine falanca arıza geldi. Ayakları romatizma oldu. Adam deli, divane. Sporunun rengini giymiş. Kazaklar, külahlar, bilmem neler filan. Bilmem nenin maskotuymuş, filancanın fedaisiymiş. Bakanlık var. Gençlik ve Spor Bakanlığı milleti delirtmek için. Ya delirtmek için değil de ayıp. Uyandırmak için çalış biraz da. 22 kişi spor yapacağına 22 bin kişinin spor yapması için yeşil sahalar yap. Güzel yerler yap. Yani bu şehirleri böyle doldurmuşsun. Evler 11 kat, 12 kat, 15 kat. Aşağıya güneş görmüyor. Efendim bu insanların hali ne olacak? Geniş sahalar yap. Parklar yap. Bahçeler yap. Havayı temizle. Millet 22 bin kişi spor yapsın. 22 kişi koşmak. Yani bu bir kumar gibi bir şey. 22 kişi koşuyor. Ötekiler parasını veriyor. Milletin parasını almak için bir oyun. Milli sağlık değil ki bu. Milletin sağlığını şey yapmak değil. Yani demek ki yöneticilere de seslenmiş oluyoruz ki buradan milletin vaktini boşa geçirmeyin, milletin ömrünü harcamayın, milletin sağlığıyla oynamayın. Yani millete hizmet edecekseniz, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsanız elinizdeki imkan ve vasıtaları Allah'ın rızasına uygun milletin lehine ve faydasına kullanın. İşin doğrusu bu. Yani bir taraftan halkımıza çatıyoruz. Bizi kimse sevmez herhalde. Dokuz köyden kovuluruz galiba. Hem size çatıyoruz, hem yukarıya, hem aşağıya bakalım. Allah hepimizi sevsin. Allah sevsin. Üçüncü hadisi şerif, 49. sayfanın birinci hadisine geçmiş olduk. İzâ rakibtum hâzihî davâbbeh fe'a'tûhâ hazzâhâ minel menâzili ve lâ tekûnû aleyhâ şeyâtîn. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Devremi ve Dar-ı Kutni'ye rivayet etmişler rahmetullahi aleyhime ve radıyallahu anhu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira, şu binek hayvanlarına bindiğiniz zaman konaklama yerlerinden bu adamlar, bu hayvancıkların nasipleri neyse o nasiplerini bunlara verin. Bunların üzerinde şeytanlar durumuna düşürmeyin kendinizi. Şeytan olmayın. Bunların üzerine binen şeytanlar olmayın. Ne demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu bindiğiniz atların, merkeplerin deve ise deve, yani bulunulan yere göre, o zamana göre efendim hangi hayvanı kullanıyorsa o hayvanın hakkını verin de yolculukta konaklama yerine geldiğiniz zaman o da dinlensin. Üstünden inin, yükünü indirin, sulayın, otlayın, dinlendirin. Efendim bu hayvancağızı da rahatlattırın, bunun da hakkını verin. Nasibini dinlenmede, konaklama yerindeki nasibi neyse, hakkı neyse efendim onu verin. Bunların üzerine şeytanlar olmayın. Bunların üstüne binen şeytanlar durumuna gelmeyin. Yani Efendimiz ne demiş oluyor? Bir bineğe binip de hayvana merhamet etmeyen, ona hakkını vermeyen, onu dinlendirmeyen, onu sulamayan, onu doyurmayan süvari o devrin imkanlarına göre şeytan gibi oluyor. Yani Müslümandı bu. Hitap ettiğine göre, Peygamber Efendimiz nasihat ettiğine göre Müslüman ama insanların da şeytanlar olduğunu biliyoruz. Demek ki şeytani bir şey yapmış oluyor, insani bir şey yapmamış oluyor. Rahmani bir şey yapmamış oluyor. İslam'ı görüyor musunuz? İslam'ın güzelliğini buradan anlıyor musunuz? Hayvanın hakkını bile nasıl koruyacak? Korumazsa Peygamber Efendimiz hayvanı koruyor da hayvanın hukukuna riayet etmeyen insanla şeytan gibi olursun ha diye tehditli söz söylemiş oluyor. İslam böyle. Bir kediyi bile efendim yerinden uykusu bozulmasın diye eteğinin üstünde yattı diye kesmiş. Eteğini kesmiş hayvanın uykusu bölünmesin diye. Şu zarafeti görebiliyor musunuz? Kedi yatmış mışıl mışıl uyuyor eteğinin üstünde. çekilirse hayvan hop yuvarlanacak, gülecek başkaları da. Hoşuna da gider yani. Hayvan amma yuvarlandı be, kah kah kah, kih kih kih filan. Ama öyle yapmıyor. Bu hayvancağızın uykusunu bölmeyeyim diye eteğini kesiyor. Şu insanlığı görüyor musunuz? Ayağı, kanadı yaralı, kırık, efendim, leylekler için vakıf tesis ediyor. Uçamayan böyle hayvanlar varsa koruyun bunları diye. Düşünebiliyor musunuz? İslam'ın güzelliğini, İslam'ın merhametini. Şimdi biz 7 asır Saraybosna'da hakim olmuşuz. 7 asır orada Bosna Beylerbeyimiz bulunmuş, ordugah bulunmuş, oraları İslam diyarı olarak bulunmuş ve oradan Macaristan'a, Viyana'ya kadar, Avusturya'ya kadar, efendim, orası İslam beldesi, öbür tarafa doğru cihad etmişiz. Yani İstanbul İslam beldesi, Edirne hudut, o öbür tarafı Bulgaristan gibi yani. O zaman orası İslam beldesiymiş. Biz bu Sırpların, bu vahşilerin, bu alçakların, bu hainlerin analarına, babalarına, kiliselerine, dinlerine, papazlarına hayat hakkı vermişiz. Yaşamışlar, bugüne gelmişler. Teşekkür etmeleri gerekirken şimdi yaptıklarına bak. Yani biz kuvvetliyken Osmanlı ordusu mızrak ormanı gibi böyle 200 bin kişilik ordu rap rap rap geçip efendim Saraybosna'dan Budapeşte üzerine, Budin üzerine, falanca kale, filanca kale üzerine giderken buralarda hiçbir Sırp bırakmayabilirdi. Doğrusu ben zaman zaman keşke bırakmasaydı diyorum. Yani şöyle yapabilirdi, hepsini alırdı, Anadolu'ya sürerdi, her bir köye 3 tane 5 tanesini şey yapardı, bunlar Müslüman edin kerataları, efendim derdi, efendim hepsi Müslüman olurdu, ahiretlerde kurtulurdu. Yani böyle cehennem kütüğü olduğunu olmazlardı. Yapmamışlar veya yapamamışlar veya kusur işlemişler veya başka sebepler var, dinde zorlamak yok. Din zorlamayla değil, şeyle olacak. Sahabeden birisi, iki çocuğu gayrimüslimmiş, Hristiyanmış, onları İslam'a sokmak için ana baba haklarımı helal etme, Müslüman olacaksınız filan diye baskı yapmış. Resulullah Efendimiz'e ulaşınca bu, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, la ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur, zorlama. Kendi aklıyla anlarsa anlasın, anlamazsa zorlama buyurmuş babaya. Ya Resulullah demiş yani, ben kendi ciğerparem, kendi vücudumdan birer parça olan bu evlatlarımın cehennemde yanmasını istemiyorum. İstemiyorsun ama zorlamakta yok. Zorlayınca iman olmaz. Kendisi anlayacak, kendisi imana gelecek. O zaman fayda görür. Taşıma suyla değirmen dönmez yani. Ama ne yapabilirdik? İslam'ın güzelliğini anlatıp Müslüman edebilirdik. Her işi bırakırdık, insanları Müslüman etmeye çalışırdık. İslam'ı anlatmaya çalışırdık. İslam'ı anlatmaya çalışsaydık, İslam'ın güzelliğini gören Müslüman oluyor. Ha ben bu işi böyle bilmiyordum diyor. Benim geçen gün bir mühendis talebem geldi karşıma. Hocam diyor, benim çok yumuşak bir huyum var diyor. Her şeye acırım diyor. Bir de diyor tebliğci bir ruhum var diyor. Tebliğ yapıyorum diyor. Tebliğci. Böyle dairesindeki modern bir dairede çalışıyor. Efendim mini etekli kızlar var, bilmem Avrupa, Amerika görmüş münevver kimseler var dairesinde. Herkese İslam'ı anlata, anlata, anlata. Birçok kimsenin böyle doğru yola gelmesine vesile olmuş, sebep olmuş. Muhterem kardeşlerim, çoğu İslam'ı bilmiyorlar. Kafalarında İslam deyince yanlış şeyler var. Sami gerçekleri onlara çok anlatmakta çok gayret etmemiz lazım. Biz Avustralya'da bir şehirden bir şehire gidiyorduk da, Avustralya'da bir şehirden bir şehire giderken arabalarımızla mola verdik. Oraya böyle bir koca şapkalı, uzun boylu bir adam geldi, kovboy şapkası gibi. Efendim, Hristiyan misyoneriymiş, bize Hristiyanlığı telkin etmeye kalktı. Yani 4 araba, 5 araba biz böyle bir yerde mola vermişiz, park bahçe gibi bir yerde abdest aldık, namaz kılıyoruz. Hop geldi bize Hristiyanlığı telkin etmeye. Böyle çalışıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde çalışıyorlar. Kolejler açmışlar, üniversiteler açmışlar. Boğaziçi'ndeki şu Boğaziçi Üniversitesi'nin olduğu yer, Amerikan Kız Koleji, Amerikan Erkek Koleji, Robert Koleji dediğimiz yerler misyoner okuluydu. Açmışlar ve Sırp militanları, Bulgar militanları, Yunan militanları o mezheplerde yetiştirmişler. Memleketimizdeki azınlıkları azdırıp, isyan ettirip, kan döktürten onlar. Yani çalışmış, çabalamışlar. Müslümanlar çalışmıyor. Neden? Dinini bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Feleğini şaşırmış Müslüman, Müslüman bir şeyden haberi yok. Lehine ve aleyhine olan şeyden yarın kendisine bir zarar gelecek mi? Ondan haberi yok. Bak millet bir yerde efendim şu fabrika kurulsun kurulmasın kıyameti kopar diyor. Neden yarın saatimiz bozulur diye. Müslüman dış politikayı takip etmez. İç politikayı takip etmez. Ekonomiyi takip etmez. İslam dininin esaslarını bilmez. Müslümanların kardeş olduğunu düşünmez. İslam için çalışması gerektiğini düşünmez. Böyle boş kafalı yığınlar 1,5 milyar, 1 milyar Müslüman var ama boş. Şuurlular da var ama az. Hepsinin şuurlu olması lazım. Hepsi şuurlu değil. Onun için ortada bir şey yok. Türkiye bir İslam devleti, ahalisi Müslüman, efendim, yapılan işler İslam'a uygun değil birçok yerde. Başörtülü, efendim, derse giremiyor, avukat olsa avukatlık yapamıyor vesaire vesaire. Mesela en basit, yani bildiğiniz misalleri söylememiz gerekirse. Bunun yolu yöntemi nedir? Bunu bulamamış ahali. Öbür hadis-i şerife geçiyorum. Yani hayvanların bile bindiğiniz zaman konaklama yerlerinde nasipleri neyse haklarını nasiplerini verin. Onların başlarına, üzerlerine binen şeytanlar durumunda olmayın diyor Peygamber Efendimiz. Hayvanlara da, insanlara da, herkese hürmet, sevgi, saygı, acımak, her hak sahibine hakkını vermek. İslam'ın ana şiarı bu. Bir de İslam'ın bu güzel tarafı, bunu herkes söyler. Televizyonda konuşma isteseler benden. Tabi böyle müsamahadan bahset hocam, sevgiden bahset hocam. Yunus ne demiş, Mevlana ne demiş? Sevgi, muhabbet, müsamaha. İyi ama o müsamaha senin anladığın manada müsamaha değil ki. Yunus Emre sağ olsaydı seni sopayla kovalardı. Mevlana sağ olsaydı senin canına okurdu. Mevlana'nın müsamahası sana değil ki. O küfrüne, içkisine, zinasına müsamaha istiyor. İslam'ın güzel taraflarından bir tanesi şudur ki böyle şey sosyete dini değildir yani. El bebek, gül bebek dini değildir. Haksızlık bir şey yapıldığı zaman da onun cevabını verir. Sen misin efendim Bosna başkanının yardımcısını öldüren? Tek ertesi gün cezasının verilmesi lazım. Ben bunun cezasının infazını görmek istiyorum diye 1,5 milyar İslam alemi ayağa kalkmıyorsa o İslam alemi değil. Neden? Bak orada kardeşleri öldürülüyor, aldırmıyor. Yarın kendisiyle ilgili bir şey olsa ötekiler aldırmayacaklar. O zaman ya bunlar ne biçim Müslüman kardeş bizim yardımımıza koşmuyor. Sen onların yardımına koşmadın ki onlar senin yardımına koşsun. Hatta aksini yapmışız yıllar yılı. İsrail harp çıkartmış, Arapların ülkelerini almış, İsrail'i tanımışız. Efendim Fransa gelmiş Cezayir'i işgal etmiş. Cezayir bizim topraklarımız. Cezayir ahalisi şey yapıyor. Kurtuluş mücadelesi veriyor. Ve şey yapıyor. Fransızları def etmeye kalkıyor. Kendi istiklalini elde etmeye kalkıyor. Biz Fransızlar tutmuşuz Cezayir'in karşısında. İnsan utanır ya. Yerin dibine geçer. Senin eski ülken bu. Bu da istila eden senin eski düşmanın. Senin ülkeni kopartıp kendisine almıştı. Sen şimdi nasıl Fransız'ı tutabilirsin? NATO'ymuş. NATO kapa, NATO mermer. Böyle şey mi olur? Diyeceksin ki bu benim eski toprağımdır. Hürriyetini istiyor. İnsanların hakları ve hürriyetleri önemlidir. Ben hak ve hürriyet taraftarıyım. Evet böyle olacak. Çekil oradan. Sen diyeceksin çekil diye. Zalime ve la terkenu ilellezine zalemu fetemesekümünnar. Zalimlere meyletmeyin, sonra size de Allah'ın azabı erişir, cehenneme düşersiniz, yanarsınız buyuruyor. Zalime iltifat yok. Zalime meyletmek yok. Zalime destek olmak yok muhterem kardeşim. Bir Müslüman ölse, öleceğini bilse bile zalimi desteklemez. Misal, Peygamber Efendimiz'in mübarek ashabından, Rıdvanullah Aleyhim Ecmain, misal, bir kadın bir Yahudi kalesine mal satmaya gitti. Artık çölde ne mal yapmışsa, peynir mi, efendim et mi, başka bir şey mi? Satmaya pazarı, açık pazarı var. Kalenin kapıları açılmış. Mal satmaya gitti. Kadın Müslüman. Kale, Yahudi kalesi. Medine'nin etrafında böyle birçok Yahudi kaleleri vardı. Yahudi kalelerinden birisi. Kalenin kapıları açılmış. Pazar yeri. Pazar günü o gün. Pazar kurulmuş. Bedeli bir kadın da gelmiş. Malını oraya koymuş. Çarşamba pazarı gibi bir şey yani. Satacak malını orada. Yahudi hainin birisi geliyor, arka taraftan kadının eteğini dikenle tutturuyor üst tarafa. Arkadan şöyle yukarıya doğru tutturuyor. Geçiyorlar karşısına, kadıncağızın kalkmasını bekliyorlar. Kadıncağız ayağa kalktığı zaman eteği yukarıya gizlice iliştirilmiş olduğundan eteği açılıyor, ayakları falan görünüyor. Yani eteği kalkık olduğundan ayakları görünüyor. Onlar başlıyorlar. Kik kik gülüşmeye, kah kah gülüşmeye filan Yahudiler. Yaptıkları bu rezaletten, edepsizlikten gülüşmeye başlıyorlar. Kadın da yok mu benim imdadıma yetişecek diyor. İmdat istiyor. Bağırıyor kadın da bunun üzerine. Bu ırz düşmanlarına, namus düşmanlarına karşı. Orada bir Müslüman erkek daha varmış. O pazar yerine gelmiş. O Yahudi kalesine mal satmaya gelmiş. O imdadına yetişiyor. Ötekiler kalabalık, bu bir kişi mücadele, adam şehit oluyor. Ama şehit olacağını bile bile tek kişi olduğu halde haksızlığın karşısında duruyor. Bu İslam ahlakı, sahabe ahlakı bu. Ve bu ahlakı biz kaybettiğimiz için Allah bizden yardımını çekti ve düşmanlar bize karşı galebe çalıyor. Yoksa biz ölümden korkmasak, zalimin karşısında her ne pahasına olursa olsun çıkarım, onun haddini bildiririm, kafasını dağıtırım diyebilsek hiçbir yerde zalim yetişemez. Çünkü zulmün yetişmesi için bir dalgavukluk ortamı olması lazım, yeşermesi, büyümesi için. Dalgavukluk olmayınca, zulümle mücadele ortamı olunca zulüm yetişmez. Hastalıkla, mikropla mücadele ortamında mikrobun üreyemediği gibi. İlacın dezenfektasyonunun yapıldığı yerde mikrobun öldüğü gibi, üreyemediği gibi. Müslüman zalimle uğraşacak, haksızlığın karşısına çıkacak. Bir haksızlık yapıldı mı, bütün Müslümanları ayakta göreceksin. Konuşuyor göreceksin, tenkit ediyor göreceksin, zalime nasihat ediyor göreceksin. Zalimin yanında yer alırsa, o da zalimle beraber cehenneme atılır ve yanar. Bir Müslüman erkek, Müslüman ölüyor, kabre konuluyor, kabire girer girmez başına bir ateşten topuz vuruluyor, beyni parça parça dağılıyor ve kabrin içi ateş doluyor, duman doluyor. Diyor ki ben Müslümanım ey melekler, niye beni azaplandırıyorsunuz? Ben Müslümanım, la ilahe illallah ehliyim ben, kafir değilim, müşrik değilim, kabir azabı bana niye diye itiraz ediyor. Diyorlar ki sen Müslümandın ama bir yerden geçiyordun, orada müşrikler bir Müslümana eza cefa ediyorlardı, sen zalimlere dur demedin, Müslümanın yardımına koşmadın diyor. Müslümanın yardımına koşmadın, ceza bundan diyor. Müslüman cehenneme girer mi? Müslüman kabir azabı görür mü? Müslüman cayır cayır yanar mı? Yanar. Neden yanar? Vazifelerini yapmadığı için. Bir yapılacak vazifeler var. Efendim, o vazifeler, mühim vazifeler, onlar yapılmadığı zaman insan sorumlu olur ve hatta bütün toplum sorumlu olur. Bütün toplum sorumlu olur, bela hepsine umumi gelir. Bela umumi gelir. Yani zalime de gelir, zalime ses çıkartmayana da gelir. Zalime yardım edene de gelir. Boşver aldırma, neme lazım diyene de gelir. Onun için durmamak lazım, söylemek lazım. İşte bu anlayışa, bu terbiyeye Müslümanlar cahil oldukları için, koyun sürüsü gibi olduklarından ermemişler. Ermedikleri için de dünyanın her yerinde ne yardımlaşıyorlar, ne emperyalizmin baskısından kurtulabilmişler, ne zalimlere dur diyebilmişler. Efendim, böyle gümbürtü gidiyor yani. Somali'de Amerikalılar çıkartma yapmış. Amerikalılar çıkartma yapmadan evvel ne? Zalimler vardı orada, onlar da gene Müslümanları eziyordu. Onlar da öldürüyorlardı. Benim Avustralya'dan filan tanıdığım Somalililer var. Efendim, kaçmışlar Avustralya'ya, sığınma hakkı istemişler. Memleketimizde zalim bir idare var, terör estiriyor. Efendim, biz orada barınamıyoruz diye Avustralya'da bunları mülteci olarak kabul etmiş. Onlar söylüyorlardı. Çok zalim herifler var diyordu Somali'nin başında. Gaddar, zalim insanlar var diyordu. Şimdi bir toplum ki yarasını tedavi edemiyor. Bir vücut ki kesilen yarayı tedavi edemiyor. Ölür. Bir toplum ki bir hastalığı tedavi edemiyor. Başındaki bir uyuz veya uyuşuk veya zalim veya kendi menfaatlerine aykırı şey kötü veya istismarcı veya rüşvetçi veya efendim menfi bir şeyi adamı değiştiremiyor. Bir teşkilat, bir toplum. Bunda hayır olmaz. Eftalül cihat kelimetü hakkın inde sultanın cair. En faziletli, en üstün, en sevaplı cihat zalim hükümdarın karşısında takır takır takır hakkı söylemektir. Ölümden korkmamaktır, hapisten korkmamaktır. Söylemezsen o zalim zulme devam eder. Söyleyeceksin, hiç kimse de destek olmayacak. Yüz bulamayacak. Yüz bulamaması lazım. Emevi hükümdarlarından birisi Medine-i Münevvere'ye gelmiş. İyi maşallah Medine'ye gelmiş Peygamber Efendimiz'in şehrini ziyarete. O da bir derece. Sabahleyin tatlı yumuşak yatağından kalkmış. Efendim şey demiş. Bana bir alim bulun getirin, bana hadis okusun. Hadis okuyacak Beyzademize. Efendim o yatağından kalkmış, canı hadis istemiş. Yani elma isteyebilirdi, başka şey isteyebilirdi. Bu sefer hadis dinlemek istemiş lütfen. Efendim adamı hemen gitmiş Mescid-i Saadet'e. Sabah Ohit'te şöyle etrafı dolaşmış, bakmış. Hiç öyle yakalayacak bir adam yok. Yani alim filan bir kimse yok. Fakat bir köşede bakmış bir mübarek zat, etrafında da 3-5 ilimden anlayan, alemin kadının kıymetini bilen bir kimse. Efendim o da hadis okuyorlar. Ona işaret etmiş. Gel filan gibilerden böyle. Adam hiç aldırmamış. Şaşırmış saraydan gelen. Vay be demiş. Allah Allah. Yani benim saraylı elbisem üzerimde, ne mal olduğum belli, kimin adam olduğum belli. Ben işaret ediyorum da adam yerinden kalkmıyor, gelmiyor. Bunun için şaşırmış. Afallamış. Ötekisi dersine devam ediyor gene. Saraylıymış, bilmem neymiş. Efendim kırmızı elbiseliymiş, kılıçlıymış, bilmem neymiş. Aldırdığı yok yani. Dersine devam ediyor. Biraz beklemiş filan. Yanına gitmiş. Demiş ki ben hükümdarın adamıyım. Halifenin adamıyım. Efendim işte bir hadis okuyacak adam lazım olmuş kendisine. Efendim saraya gel. Demiş o kadar hadis dinlemek istiyorsa buraya gelsin. O kadar hadis dinlemek istiyorsa buraya gelsin demiş. Ben onun ayağına gideceğim, o gelsin demiş. Adam bir daha kollamış. Bakmış hiç pervası yok. Gene başlamış dersini okutma, talebelerine şey yapma. Gitmiş saraya demiş efendim kimseyi bulamadım. Titriyor kendisi. Kimseyi bulamadım demiş. Birisini buldum demiş. İşaret ettim. İşaretimi aldırmadı. Hayret ettim. Yanına gittim çağırdım saraya. Efendim gelmedi demiş. Eğer çok o kadar hadis okumaya, dinlemeye hevesi varsa gelsin burada dinlesin diyor demiş. Ya acayip adam demiş. Çok sinirlenmiş halife. Hemen adam cellat gönderecek, kafasını kesecek. Demiş kim bu, kimdir filan? Demişler ki efendim bu filanca adamdır. Bunun kimseye eyvallahı yoktur. Hiç kimseden pervası yoktur. Alim böyledir. Alim politikacının oyuncağı değildir. Alim Allah'la ahdetmiştir. Hakkı söyleyecek, hakka uyacak. Kibirlinin kibirini kıracak. Efendim hakkı söyleyecek, Allah'ın emrini öğretecek, Allah'ın emrini uygulayacak. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi kusurlardan kurtarsın. Çok kusurluyuz. Pür hatayız, pür günahız. Allah günahlarımızı affetsin. Kusurlardan kurtarsın. Rızasına uygun yaşamayı nasip etsin. Sevdiği huylarla huylandırsın. Sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın. Sevdiği kimselerle dost etsin. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği işleri, amelleri işlemeyi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi, cümlenizi müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vadil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin.